Og hvem banker på min dør? Og hvem banker på min dør? Og hvem banker på min dør? Spurgte pebermøen. Det er bare mig, uhøj, min skat, så sømmende bild den fremme. Jeg kommer i mit landgangstøj, så sømmende bild den fremme. Jeg plejer søen til min død, jeg slås og trækker godt med mjød. Og helst i whisky rundt, jeg flød, så sømmende bild den fremme. Er du ung og smuk, min ven? Er du ung og smuk, min ven? Er du ung og smuk, min ven? Spurgte pebermøen. Når jeg er gammel og roer mut, sagde sømanden bilden fremme. En rigtig gammel fordrukken sut, sagde sømanden bilden fremme. Jeg drikker al den sprut, jeg kan, krapirede, hvis jeg fik vand. Kort sagt, jeg er en rigtig guttermand, sagde sømanden bilden fremme. Jeg vil lukke op for dig. Jeg vil lukke op for dig. Jeg vil lukke op for dig. Viskepebermøen. Luk op, luk op i Neptuns navn, så sømmende bilden fremme. Jeg sejler lige i din favn, så sømmende bilden fremme. Jeg bliver hos dig det halve døgn, og jeg skal fylde dig med løgn, til jeg skal ned ombord i køjen, så sømmende bilden fremme. Syng en sang om kærlighed, og syng en sang om kærlighed. Syng en sang om kærlighed. Trylle pebermøen. 15 mand på en død mands form, sang sømanden bilden fremme. Fordi han stjæler vores rom, sang sømanden bilden fremme. For vi der farer rundt til søs, vi drikker rommen af en pøs. Se, det er kærlighed, min tøs, sang sømanden bilden fremme. Men hvornår bliver jeg din brud? Men hvornår bliver jeg din brud? Men hvornår bliver jeg din brud? Juble pebermøen. Jeg har en brud i hver en havn, så sømmenden bilden fremme. Så du kan tro, at jeg gør gavn, så sømmenden bilden fremme. Jeg tager dem alle på min vej, ung, sød, gammel og sej. Med gifte mig kunne jeg, så sømmenden bilden fremme. Skal jeg se dig snart igen? Skal jeg se dig snart igen? Kan jeg se dig snart igen? Sukke pebermøen. Gud, skal du ikke nikke nej, så sømmende bilden fremme. En dag med dig er sgu nok for mig, så sømmende bilden fremme. Men venter du på mig en dag, så husk du blot på det jeg sagde. Du venter på til dommedag, så sømmende bilden fremme.